efektoteki. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostno-stawowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zawalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak lato, to Allegro Your Season. Marzysz o podróży w nieznane? Wcześniej sprawdź szeroki wybór namiotów w super cenach. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 minęła. Jest czwartek, 25 lipca. Przed nami serwis Trójki. I Monika Mazur-Chrzan. Będą wnioski do prokuratury w sprawie wyborów kopertowych. Sejmowa Komisja Śledcza ma już gotowy raport. Kolejarze z PKP Cargo protestują przeciwko zwolnieniom. Pracę stracić ma 4000 osób. Silny tajfun w Chinach. Wcześniej siał spustoszenie na Tajwanie. Cała lista zarzutów wobec polityków PiS, którzy odpowiadali za przygotowanie wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. W Sejmie trwa posiedzenie komisji śledczej badającej ich legalność. Na miejscu jest Witold Banach. Witku, jakie zarzuty stawiają członkowie komisji politykom PiSu? Podczas wystąpienia przewodnicząca komisji Magdalena Filiks podkreślała, że wybory korespondencyjne złamałyby podstawowe zasady demokracji, a jeden z głównych odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o rozpoczęciu przygotowań do takich wyborów, ówczesny premier Mateusz Morawiecki, nie miał żadnych podstaw, by takie decyzje podejmować. Magdalena Filiks zarzucała również byłemu premierowi poważne zaniechanie polegające na niewprowadzeniu wtedy stanu nadzwyczajnego. Zaniechanie stosowania gotowych i adekwatnych w danych okolicznościach rozwiązań i dokonywanie w to miejsce zmian w prawie wyborczym w pośpiechu i bez minimalnych nawet konsultacji społecznych i prawnych rodzi konieczność uznania niedopełnienia obowiązków przez Radę Ministrów pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego. A zarzuty o złamanie zasad regulaminu Sejmu podczas pracy nad ustawą o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów wobec ówczesnej marszałek Sejmu Elżbiety Witek przedstawiła posłanka Karolina Pawliczak. W przypadku projektu tej ustawy dochodziło do zawieszenia znacznej części kodeksu wyborczego, w szczególności dotyczącej przeprowadzenia głosowania, ustalania wyników głosowania i wyników wyboru. W związku z tym marszałek Sejmu zobowiązana była prowadzić proces legislacyjny dla tej ustawy tak, jak w przypadku postępowania z projektami zmian kodeksu. A według ustaleń komisji tak nie było. Prace nad ustawą toczyły się w pośpiechu i z pogwałceniem zasad regulaminu Sejmu. Kolejni członkowie komisji nadal przedstawiają zarzuty wobec polityków PiS, a jeszcze dziś komisja będzie głosowała nad przygotowaniem wniosków do prokuratury. Witold Banach, dziękuję za relację. Pracownicy PKP Cargo boją się zwolnień i protestują. Zgodnie z zapowiedziami zarządu spółki, pracę ma stracić w sumie ponad 4000 osób z różnych grup zawodowych. Pikieta przeciwko zwolnieniom odbyła się dziś w Katowicach, a z protestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Przypadło. Ja mam dziś 45 lat i nie wiem jutra. Bez sensu. Trzeba szukać gdzie indziej rozwiązania, a nie w zwalnianiu ludzi, którzy pracują na zarząd, na rady i na wszystko. 4000 osób do zwolnienia? Katastrofa. Tyle ludzi to na bruk wywalić? Wszyscy jesteśmy zmartwieni tym, co się dzieje i wszyscy nie wiemy, czy ta praca będzie i czy jutro nie dostaniemy zwolnienia od dyrektora. PKP Cargo zapewnia, że zwolnionym będą przysługiwały odprawy. Rząd obiecuje pieniądze na tak zwane małe żłobki. 60 milionów złotych to budżet programu Pierwszy Dzienny Opiekun w gminie. Ma pomagać kobietom w powrocie do pracy po narodzinach dziecka. W tym celu w gminach mają powstać punkty opieki dla najmłodszych. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska powiedziała, że z programu mogą skorzystać gminy, na których terenie nie ma publicznych i prywatnych żłobków. Takich gmin jest w Polsce 1046. Mogą wnioskować o kwotę nawet 300 tysięcy złotych, by stworzyć i dostosować taką placówkę do potrzeb małych dzieci, a później na bieżące funkcjonowanie, również zatrudnienie takiego opiekuna jest 8 tysięcy złotych. Gminni urzędnicy mogą zgłaszać wnioski do ministerstwa do 30 sierpnia. Lista samorządów, które dostaną pieniądze, będzie znana we wrześniu. Dwaj mężczyźni zginęli na niemieckiej autostradzie po tym, jak ścigali się z innym samochodem. Ich Porsche jechało z prędkością ponad 200 km na godzinę, kiedy w okolicach Dortmundu wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. Potem stanęło w płomieniach. Kierowca i pasażer zginęli. Niemieckie media alarmują, że nielegalne wyścigi stają się coraz większym problemem. Wczoraj na dożywocie skazana została Polka, która w podobnym ulicznym wyścigu uderzyła w inny samochód. Zginęło wówczas dwoje dzieci. Tajfun Gaemi uderzył w kontynentalne Chiny. Wcześniej żywioł przeszedł przez Tajwan, który zmaga się teraz z powodzią. Zatonął też frachtowiec. Zginęły trzy osoby. A drogę tajfunu śledzi Karol Darmoros. Tajfun, największy w tym roku na wschodnim wybrzeżu Chin, dotarł do prowincji Fujian wieczorem czasu lokalnego. Ewakuowano już 150 tysięcy osób, a na lotniskach w tym regionie odwołano loty. Prognozy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu w wielu częściach Chin, a na Tajwanie Gaemi przyniósł porywy wiatru przekraczające 220 km na godzinę. Żywioł pozbawił prądu około 500 000 osób. Trzy osoby nie żyją, a prawie 400 zostało rannych. U wybrzeży wyspy zatonął też frachtowiec pod banderą Tanzanii z 9 osobami na pokładzie. Jak dotąd nie udało się do nich dotrzeć. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami kolejne wiadomości sportowe. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. I Norbert Michalak. W Krakowie piłkarze Wisły grają z Rapidem Wiedeń w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. Jest piąta minuta meczu i jak na razie bezbramkowy remis. W pierwszej rundzie eliminacji Wisła Kraków wygrała z kosowskim Lapi Podujewo. Trudna sytuacja przed startem olimpijskim wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. W reprezentacji Polski nastąpiła pretensjonalna zmiana składu. Pawła Warszawskiego, który został wycofany z powodu niedyspozycji klaczy Lucindy X Ani, zastąpił Jan Kamiński i jego Wałach Yard. Atmosferze zmiany nie sprzyja fakt, że prezesem Polskiego Związku Jeździeckiego jest ojciec Janka, Marcin Kamiński. Dużo więcej głosów wsparcia mamy z zewnątrz i zagranicznych tak naprawdę zawodników i wszyscy wiedzą, że takie sytuacje się zdarzają. Nie jesteśmy jedyną ekipą, która dokonuje wymian. W tym ostatnim momencie przygotowań tak samo zdarzają się drobne kontuzje, urazy, które uniemożliwiają tym koniom pokazanie się w pełnej formie, a jakby też dla nas zdrowie zawsze jest najważniejsze, więc jest to normalne. Atmosfera jest dość trudna ze względu na otoczkę, jaka jest zbudowana. Nie jest żadną tajemnicą, że jestem synem swojego ojca, z czego jestem bardzo dumny i jakby no akurat tutaj jest temat bardzo prosty, bo weterynaryjnie pozostałe konie nie są w stanie dzisiaj przejść przeglądu, więc temat jest bardzo prosty i uczciwy, ale no wiadomo, że ludzie oczywiście dopisują sobie do tego swoją historię. Olimpijska rywalizacja w jeździectwie rozpocznie się w sobotę. Dwie polskie tenisistki zagrają w finale turnieju WTA w Pradze. Do Magdaleny Fręch dołączyła Magda Linet, która pokonała Lindę Noskową 6-3, 3-6, 7-6. Poznanianka docenia klasę rywalki i zapowiada walkę o zwycięstwo w finale. Wiadomo, każdy finał jest niesamowicie cenny. Dla mnie tym bardziej, nie mam ich zbyt wiele, więc każdy na każdym poziomie jest naprawdę wielką nagrodą. Myślę, że będzie niesamowicie wymagający mecz. Magda jest zawsze bardzo wymagająca. Ja miałam parę naprawdę trudnych meczów, więc wiem, że fizycznie będę musiała dać z siebie absolutnie wszystko. Magdalena Fręch awansowała do finału pokreczu Czeszki Laury Samson. W momencie rezygnacji rywalki z gry Fręch prowadziła 3-6, 6-0, 4-2. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Pochmurny dzień już prawie za nami, więc może powiem Państwu teraz, jaka pogoda będzie w nocy. Padać może jedynie na wschodzie, na północnym wschodzie możliwe też początkowo burze tej nocy, a temperatura od 11 do 16 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich od 8 do 10 stopni. Jutro zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie we wschodnich województwach miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 24 do 27 stopni, na północy i w Dolinach Karpackich chłodniej od 19 do 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Zapraszamy do Trójki. Kolejny temat w popołudniówce. Związki zawodowe wchodzące w skład OPZZ zwołały dziś konferencję prasową, podczas której poinformowały o rażących naruszeniach w instytucji publicznej. Jak poinformowały, po 20 latach członkostwa w Unii Europejskiej i w przededniu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w Polsce nadal dochodzi do łamania podstawowych praw konstytucyjnych związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem związków zawodowych. Historia pana Tomasza jest według naszych ustaleń dowodem na to, że związki zawodowe tracą w Polsce na sile i znaczeniu, nawet w instytucjach publicznych. Radomsko, rok 2022. W tutejszym PGK wszystko zaczęło się od kanapek. Tu są takie sytuacje, że pracownicy jedzą kanapki w trakcie pracy w śmieciarkach. No nie mają gdzie tego śniadania nawet jeść. Jacek Wolski, wiceprzewodniczący OPZZ województwa łódzkiego. Pomogłem założyć formalnie organizację zakładową i to było początkiem wielkiej wojny, którą wytoczył pan prezes tego przedsiębiorstwa, temu związkowi i temu konkretnie człowiekowi. Ten człowiek to Tomasz Tyl, zwolniony przez prezesa PGK Radomsko, ojciec, mąż i założyciel związku zawodowego. Tak szczerze mówiąc, nie mam nic. Moja małżonka jest na zasiłkach bezrobotnych. Ja nie posiadam pracy. Mają państwo dzieci? Tak. No, dorosłe dzieci. Żyjemy, no jak to się mówi, z łaski naszych dzieci. Prezes PGK w Radomsku, Zbigniew Rybczyński, twierdzi, że historia, która dziś stała się tematem numer jeden wśród związkowców w Polsce, jest zakłamana, zaczynając od kwestii pomieszczeń socjalnych. Na każdym zakładzie są odpowiednie pomieszczenia socjalne. Słyszałem, że już są. Nie, proszę pana. Nie, że już są. To nie jest pojęcie już są. Tylko zawsze były i zawsze pracownicy z nich korzystali. To są po prostu też kolejne wymysły pana Tyla. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. to publiczna instytucja. Związkowcy OPZZ twierdzą, że takie placówki powinny świecić przykładem. Tymczasem zaczęły się zastraszania, nagonki do tego stopnia, że pracownicy obawiają się, do dnia dzisiejszego zresztą, przekazywać składki członkowskie poprzez dział księgowy tego przedsiębiorstwa, a zaczęło się od śniadań, od kanapek jedzonych w śmieciarkach. Dziś, jak twierdzi Jacek Wolski, przewodniczący związku został upolowany. Tu mogę ogólnie powiedzieć, że opuścił miejsce pracy. Do godziny 9.30 byłem w pracy, na godzinę 10 musiałem się stawić w urzędzie miasta celem liczenia kart wyborczych zgodnie z artykułem o wyborach. Ale nie w ten sposób, który on przedstawia. A w jaki? Jest to przedmiotem w tej chwili sprawy sądowej, kontroli też przez Państwową Inspekcję Pracy. Ja nie będę wychodził przed szereg. Mam na to materiały wideo, bo jest obiekt monitorowany i to przedstawię organom, które będą to oceniać, a nie na razie będziemy dyskutować głos przeciw głosowi. Do czasu procesu pan Tomasz pozostaje jednak bez pracy. Teraz trochę prawa związkowego. Według prezesa spółki związek zawodowy założony przez pana Tomasza nie ma racji bytu, gdyż nie ma ani KRS-u, ani numeru NIP. Jak mówi mi prawnik Michał Plewiński, to bez znaczenia. Dodatkowo przy zwolnieniu, nawet tym dyscyplinarnym, pracodawca ma obowiązek zapytać wszystkich związków działających w firmie, czy chronią daną osobę. Wszystkich związków, nie tylko tych, które się uznaje. To jest akurat często w praktyce, że jednego się spyta związku zawodowego, jakiegoś tam zaufanego, a niektórych się nie pyta. I to jest naruszenie. Moim zdaniem, jeżeli ten związek zawodowy zgłosił się do pracodawcy jako organizacja reprezentacyjna pracowników, no to jak najbardziej. Jak mówi mi Błażej Mądrzycki, przewodniczący OPZZ, należy wzmocnić inspekcję pracy. Inspekcja pracy musi mieć więcej narzędzi. Należy uwrażliwić prokuraturę i sądy na to, że za tymi sprawami stoją dramaty ludzkie. Bo jeżeli ja dzisiaj dostanę rozwiązanie bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, czyli dyscyplinarkę, to od jutra nie mam pracy. Do kwestii związków zawodowych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz tego, jak Polacy radzą sobie na rynku pracy, wrócimy jeszcze w Klubie Trójki 31 lipca o godzinie 20. To najbliższa środa, a na ten Klub Trójki zapraszał autor materiału i wydawca Klubu Trójki, Józef Niewiarowski. You Only Live Once i The Strokes w Trójce. No, przed nami kolejny temat. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje. Strefa Gazy stoi na skraju wybuchu epidemii polio. Ta bardzo zakaźna choroba może doprowadzić do paraliżu, niepełnosprawności, a nawet śmierci, a szczególnie narażone są na nią dzieci. W świecie zachodnim polio opanowano już dawno, ale choroba powraca tam, gdzie dochodzi do konfliktów zbrojnych. Strefa Gazy to po kilku miesiącach wojny nie tylko pole bitwy, ale także wielki obóz dla uchodźców. Tam, gdzie cywile koczują w namiotach, czekając na zakończenie walk między radykalnym palestyńskim Hamasem a armią Izraela, warunki sanitarne są bardzo ciężkie, a to prowadzi do wielu chorób, zwłaszcza u dzieci. Moje dzieci są bardzo chore. Gdyby nie to, że ONZ stworzyła tu klinikę, w której mogę dostać leki, pewnie by już umarły. Te choroby biorą się z zanieczyszczenia i brudnej wody. Nawet ta rzekomo czysta woda, którą musimy kupować płacąc dużo, jest fatalnej jakości. Chcę, aby ta wojna się już skończyła, bo zagrażają nam nie tylko bomby, ale też epidemie. I te epidemie pewnie będą nam zagrażać, nawet jeśli przeżyjemy tę wojnę. Mówi Ibrahim Al-Kaisi, jeden z mieszkańców znajdującego się w Khan Yunis, miasteczka namiotowego dla uciekinierów z północnej części Strefy Gazy. A pracujący w tym obozowisku lekarz-pediatra dr Sherif Matar potwierdza, szczególnie zagrożone są dzieci. Żółtaczka jest już w zasadzie powszechna, tak jak i bakteryjne zatrucia pokarmowe. Do tego dochodzi niedożywienie, które jeszcze osłabia organizm. Woda jest skażona, żywność jest skażona. Pojawia się wiele chorób, jakich nie widzieliśmy od lat. Jedną z nich jest polio, nazywana też chorobą hojnego Medina. Wywołuje ją wirus, który przenosi się właśnie przez skażone odchodami wodę lub żywność. Choroba ta dzięki szczepieniom została w świecie zachodnim w zasadzie wyeliminowana, a z czasem stało się tak też na innych kontynentach. Ale tam, gdzie dochodzi do konfliktów zbrojnych, a uchodźcy żyją w ciężkich warunkach, polio powraca. Zaalarmował o tym specjalny wysłannik Światowej Organizacji Zdrowia do spraw terytoriów palestyńskich, Ayadir Saparbekov. Ryzyko wybuchu epidemii polio w Strefie Gazy jest ogromne. Mamy nie tylko pierwsze przypadki zachorowań, ale też wykryliśmy tego wirusa w ściekach, a to znaczy, że on już krąży. Dlatego teraz powinniśmy natychmiast przeprowadzić masową akcję szczepień, zwłaszcza wśród dzieci. Kłopot w tym, że brakuje nie tylko szczepionek, ale też personelu medycznego, bo służba zdrowia w Strefie Gazy prawie już nie istnieje. Co więcej, epidemia polio może się szybko rozprzestrzenić. Jest ryzyko, że wirus rozniesie się nie tylko po całej Strefie Gazy, ale też zagrozi krajom sąsiednim. Coraz więcej osób przestaje szczepić dzieci, co tworzy wielkie zagrożenie. Pracujemy właśnie nad międzynarodowym raportem, który oceni ryzyko większej epidemii. Będzie gotowy za kilka dni. Na tej podstawie podejmiemy działania ochronne w całym regionie. W ostatnim czasie polio wróciło też do opanowanego przez talibów Afganistanu, a stamtąd wirus zaczął się już przenosić do Pakistanu. Udało się jednak dostarczyć szczepionki i podać je masowo dzieciom w regionie. Sytuacja znacznie się więc już poprawiła. Tematem zajął się Michał Strzałkowski. 24 minuty po 18. Ten utwór się Państwu bardzo spodobał. To pierwsze miejsce ostatniego notowania pierwszej trójki. Nosowska i Król. Można. Można to przejść, przemilczeć, przemilczeć.

drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, 29 minut pozostało do 19. Ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Jutro Narodowy Bank Polski emituje banknot upamiętniający 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nowy banknot o nominale 20 zł to nie lada gratka dla kolekcjonerów, mówi Barbara Jaroszek z Narodowego Banku Polskiego. Strona przednia banknotu przedstawia wysiłek militarny powstańców, a dokładnie scenę zdobycia budynku Pasty. Natomiast na stronie odwrotnej banknotu przedstawiony jest taki bardziej kontekst społeczny, bardzo wzruszająca scena mszy polowej przy jednej z kamienic w Warszawie. Na banknocie mamy także znak wodny, a to symbol Polski walczącej i rok 1944. Banknoty kolekcjonerskie będą dostępne w oddziałach okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner. 9 miliardów dolarów będą kosztować rozpoczynające się jutro w stolicy Francji Igrzyska Olimpijskie. Będą to najtańsze letnie igrzyska od czasów imprezy w Sydney w roku 2000, mówi Jędrzej Lubasiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jednym z atutów organizacyjnych Paryża oraz całej Francji, bo nie wszystkie obiekty olimpijskie znajdują się w stolicy, jest fakt, że na 35 aren, które będą wykorzystane, 95% z nich istniało już wcześniej lub została zbudowana jako obiekty tymczasowe, czyli jedynie na czas trwania igrzysk. To pomogło obniżyć koszty organizacji takiego wydarzenia. A tymczasem 1/4 lotów z Polski do Paryża w czasie igrzysk zarezerwowano z lotniska w Krakowie. Drugie miejsce zajmuje lotnisko Chopina w Warszawie, trzecie port lotniczy w Gdańsku. Na 4. mamy lotnisko Warszawa-Modlin, a na 5. miejscu uplasowało się lotnisko we Wrocławiu. Analitycy Sky.pl zwracają uwagę, że w tym roku potaniały bilety z portów regionalnych. Wyższe ceny zanotowano dla połączeń ze stołecznego lotniska Chopina. W pierwszej połowie bieżącego roku przyjęto jedynie 4200 stron nowego prawa i to spadek o 79% w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz najniższy wynik od roku 2000. Tak wynika z aktualizacji barometru prawa Grant Thornton. Spowolnienie procesów legislacyjnych częściowo jest efektem zmiany władzy, ale tym razem ten efekt rozruchu jest silniejszy niż na początku poprzednich kadencji parlamentu. Stabilność prawa cieszy jednak przedsiębiorców, bo jeśli chcieliby przeczytać wszystkie publikowane nowe akty prawne, to w pierwszym półroczu mieliby do przeczytania 34 strony każdego dnia roboczego i musieliby poświęcić na to średnio co najmniej godzinę i 8 minut. Dla porównania przed rokiem było to 157 stron oraz 5 godzin i 14 minut. Po dobrym pierwszym półroczu Biuro Informacji Kredytowej zwiększa o przeszło 20 miliardów złotych prognozę całej akcji kredytowej na rok 2024. Na koniec czerwca łączne zadłużenie kredytobiorców z tytułu wszystkich kredytów i pożyczek pozabankowych wyniosło 747 miliardów złotych, a to o 23 miliardy więcej niż na koniec ubiegłego roku. Rośnie zdolność kredytowa, polepsza się także jakość spłaty kredytów. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na minusie. WIG 20 stracił prawie 0,7%. Dolar kosztuje 3 zł i 94 grosze, euro 4,28, frank szwajcarski 4,48, a funt brytyjski 5 zł i 8 groszy. To jeszcze słowo o pogodzie. Pochmurny dzień, a w nocy będzie też padać ewentualnie na wschodzie, to znaczy może padać na wschodzie. Na północnym wschodzie możliwe początkowo burze, zachmurzenie umiarkowane, a temperatura od 11 do 16 stopni. Chłodniej oczywiście w obszarach podgórskich od 8 do 10. Jutro przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie, jeśli chodzi o temperaturę, od 24 do 27 stopni, a na północy i w Dolinach Karpackich od 19 do 23. 24 minuty pozostały do 19. Roisin Murphy teraz w Trójce. I Roisin Murphy, You Know Me Better. Słuchają Państwo Trójki. 20 minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Halina, bohaterka opowieści, którą Państwo za chwilę usłyszą, i jej dorastające córki nie mają gdzie mieszkać. Posiadanie miejsca do życia to nie jest przywilej, to prawo człowieka. Jak to jest możliwe, że w Europie, w dużym kraju, samotna, bezrobotna matka mieszka w pokoju ze szczurami? Życie bohaterki reportażu, który nagrała Katarzyna Michalak, to pasmo porażek, niemocy, ale też i niemożności. Wychowała się w domu dziecka. Pobyt w ośrodkach wychowawczych zaburzył jej rozwój emocjonalny i społeczny rozwój. Kobieta całe życie korzysta ze wsparcia socjalnego i żyje w nieprawdopodobnym ubóstwie. Wstręt to niewesoła, ale płynąca z wielkiej potrzeby opowieść Katarzyny Michalak z Radia Lublin. Posłuchajmy. Tutaj teraz może pokażę, tutaj. Tu jest łazienka, cała, która się wali, sypie. Nie ma ani prysznica. W tej łazience się myjemy. Myjemy się i zarazem równo i pierzemy i wszystko w jednym, można powiedzieć. O tak. Na początku jest zapach piwniczny, duszący. W półmroku dostrzegam kuchenkę gazową i stary węglowy piec. Na prawo jest pokój, którego niemal całą powierzchnię zajmują trzy łóżka. Wpada tam niewiele światła. W tym niewielkim mieszkaniu mieszka 44-letnia Halina i jej 12-letnie córki. I jeszcze ktoś. Ja tutaj się brzydzę, bo no kto by się nie brzydził, teraz jest dzień, teraz chodzimy, wiadomo, że teraz nam nie przyleci. No nieraz by to mogło i w dzień przylecieć, nie? Ale zbliża się noc, po strychu latają. Tutaj wszędzie latają, nie? Ja się nawet brzydzę i boję się do kuchni, jak coś się robi. Trzeba zaraz pokrywka coś przykładać, żeby tam mi coś nie wleciało, nie wpadło to wszystko, bo jak to by nie jeść? Szczury, myszy, małe myszy czy małe szczury, nie, bo to lata już wszystko może co by być tam, nie? To, że czuć tutaj stanąć, że to jest to wszystko, to jest i wilgoć, i czad, i stechlizna. Stechlizna i ja nie wiem, co tam pod tymi szafkami, pod tymi wszystkimi jeszcze byśmy na pewno jakiegoś stworzenia, jakichś gadów nie znaleźli, bo jak się truje tym wszystkim, to niektóre się wyprowadzą z lokalu, a niektóre mogą gdzieś po prostu zostać gdzieś pod szafką, pod kuchnią, nie? Stary parterowy domek w pobliżu Stawów na obrzeżach Opola Lubelskiego to nie pierwsze lokum Haliny. Byłam już w kilku. Za każdym razem natrafiam na opłakane warunki. Kobieta nigdy nie pracowała. Urodziła 5 dzieci, pochowała kilku towarzyszy życia. Lata płyną, nic się nie zmienia. Mieszkam tu już będzie 10 miesięcy. 20 sierpnia tutaj przyszłam mieszkać. No ze względu tutaj przyszłam, bo myślałam, że po prostu zrobi pan właściciel tutaj remont, żeby to warunki dla mnie i dla moich córek. Raz, że idzie się finansowo mieszkać się tam, na ile mnie stać, bo są może lepsze mieszkania, w lepszych warunkach i w ogóle. Ale ja tylko żyję z tych zasiłków na chwilę obecną. Gmina, tak samo, skoro ja jestem też mieszkanką, już tyle lat jestem tutaj na terenie Opola też mieszkanką, no to jak zawsze ja szłam, nigdy nie ma pana, bo jest na zebraniu, bo jest na wyjeździe, bo jest na spotkaniu, nie ma jednego pana, nie ma pana plisa, nie ma zastępcy, nie ma sekretarza, nie ma nikogo. A ja też jestem tą osobą, co potrzebuje naprawdę pomocy. Bo to nie chodzi, nie wiem, o jakieś błahostkę, tylko no to naprawdę jest sprawa, można powiedzieć, no bardzo ważna, tak? Nie szukam nic takiego ponad miarę, tylko szukam jakiegoś domu, żeby były skromne warunki, żeby mogły dziewczyny sobie normalnie umyć się, zjeść obiad, zjeść śniadanie, zjeść kolację, mogły koleżankę zaprosić, mogły, nie wiem, zrobić sobie jakieś urodziny czy imieniny, po prostu nie być odrzucone, nie wstydzić się, nie brzydzić się. No ja nic nie żądam, żeby po prostu tylko robię to wyłącznie dla nich, dla Natalki, dla Ani, to wszystko. Halina jest na liście osób oczekujących na lokal z zasobu mieszkaniowego gminy Opole Lubelskie. Chciałabym dowiedzieć się, kiedy może on być przyznany. Ciekawi mnie też, jakimi zasobami dysponuje gmina i czy planuje w przyszłości inwestować w lokale socjalne. Wszak żyje tu kilkanaście tysięcy mieszkańców. Proszę o spotkanie z burmistrzem lub z kimś, kto może władzę reprezentować. Kilka rozmów telefonicznych sprowadza się do tego, że mam wysłać pytania mailem. Pojawiam się w urzędzie, aby nagrać odpowiedzi. Towarzyszy mi Romana Rupiewicz, społeczniczka, wolontariuszka Fundacji Dobra Fabryka. Zapraszam panią. Pani Michalski, tak? Michalak. Michalak, o, przepraszam bardzo. Pan Grzegorz zostawił pismo dla pani, było przygotowane. Czy tak, ale ja bym chciała... pani odbiór? Ja chciałabym porozmawiać. Tak, widzieliśmy, tak? A pani rozmawiała wczoraj, wysłała pani maila. Tak, tak, nie tak. Ma możliwości dzisiaj. Na pytanie, które pani zadała, tak. Jest odpowiedź tutaj. Pisemna. Zależy mi na rozmowie, ponieważ pracuję w radiu i po prostu moim przekazem jest głos. Rozumiem, tak przekazałam, ale taką dostałam informację zwrotną, dlatego w ten sposób odpowiadam. Aha. Nie wiem, czy kierownik jest jeszcze u siebie, bo... miał jakieś wyjazdy dzisiaj. A pan Radosław Śpiewak? To jest zastępca burmistrza, podpisał pismo, które jest przygotowane. Aha, a może mogłabym porozmawiać? Tak, jak powiedziałam, państwo dostają odpowiedź pisemnie. Nie było możliwości umówienia spotkania na dzisiaj. Kiedy? To jest ustalenie z panem zastępcą burmistrza. Jest jeszcze, wymiar ludzki i chciałabym zapytać, czy mogę porozmawiać z panem burmistrzem, z panem zastępcą. Dobrze, przekażę taką informację, pani prośbę. Czy mogę sprawdzić, czy kierownik wydziału jest jeszcze u siebie, czy będzie pani mogła porozmawiać i... Idziemy do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, którym kieruje Grzegorz Gołofit. Dzień dobry. Nie dostałem zgody tutaj od burmistrza, żeby udzielać wywiadów do radia. Natomiast rzecznika w dniu dzisiejszym nie ma, więc jedynym odpowiedzią, które było przygotowane, jest pisemna odpowiedź burmistrza. Rozumiem, że w imieniu Urzędu Miasta i Gminy wypowiadać się może wyłącznie pan burmistrz albo rzecznik, tak? Tak, takie są zasady. Tak, jeżeli tak na przykład mają urlopy 2-3 tygodniowe, państwo nie udzielają informacji. Trzeba by było porozmawiać z kadrami, kto zastępuje rzecznika w przypadku jego nieobecności. I to chciałam zapytać pana, czy pani Halina ma szansę na mieszkanie w tym roku? Konkretnych informacji dzisiaj w dniu dzisiejszym nie udzielę. To nie jest przedyskutowane, czy komisja nie zakończyła jeszcze prac związanych z ustalaniem ostatecznej tej listy zamian przydziałów lokali na ten rok. Pisemna odpowiedź podpisana przez wiceburmistrza Opola Lubelskiego zawiera ogólne informacje o zasadach przyznawania lokali komunalnych. Czytam też, że obecnie na taki lokal oczekuje 15 osób z liczbą punktów od 105 do 20. Halina ma 50 punktów i jest trzecia na liście. Trudno wyobrazić sobie, ile znaczy dom dla kogoś, kto go nigdy tak naprawdę nie miał. Halina jako 8-latka została sierotą. Trafiła do domu dziecka, a później do sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne. Kiedy weszła w okres dojrzewania, zaczęła się buntować, uciekać. Trafiłam do zakładu wychowawczego. To było pod Warszawą. Poszłam na przepustkę i nie wróciłam. No i większość taką, można powiedzieć, że taka byłam chowana na ulicy, czy tako gdzieś u koleżanek, czy u znajomych, czy coś takiego. No i jak tak właśnie chodziłam, to poznałam człowieka troszeczkę starszego ode mnie. To znaczy troszeczkę? No, 39 lat. Mi się wydawało na początku, no, że da mi to ciepło. No w końcu może będę miała ten swój dom. O, jak zawsze tak chodziłam kiedyś, jeszcze byłam dzieckiem, czy później, jak nadchodziłam po tej ulicy, nie miałam gdzie pójść, a w szczególności tak o wieczorem, to zawsze jak się tak o, w domu się tak opaliło, to zawsze mówiłam, no chciałabym mieć kiedyś w przyszłości, jak już będę starsza, mieć właśnie dom, rodzinę i takie ciepło, żeby tak wszystko było dobrze. Patrzyłaś na światła w okna? Tak. Halina, tutaj masz mięso. Pokaż, schowała się sobie do lodówki. Tak, bardzo dobrze. Masz tutaj, będziesz miała trochę zapasy, widzisz, masz na rosół, masło, jogurty, warzywa. I marchewki dziewczynki mają jeść. Najlepiej na surowo, bo są zdrowe, tak? Halina? Bardzo jadnie teraz. Dobra, teraz, super. Teraz to. A to butle to można by było wymienić, żeby można tak coś ugotować, rosołek i zupkę im jutro zrobić dziewczynom? Tak, butla z gazem już byłam u pana, pan ją za kilkanaście minut przywiezie i ci wymieni, już jest za to zapłacone. Aha. Mam kontakt z panią Haliną już od jakiegoś czasu. Właśnie byliśmy w sklepie, zrobiliśmy zakupy, kupiłyśmy czajnik elektryczny, ponieważ stary jej się zepsuł, kupiłyśmy mnóstwo jedzenia, także mam nadzieję, że będzie miała zapasy na kilka dni. To jest oczywiście pomoc doraźna, natomiast problemem pani Haliny jest brak mieszkania. Mieszkanie jest podstawowym prawem do życia. To nie jest przywilej, to jest prawo. To, w czym mieszka pani Halina, trudno nazwać mieszkaniem. To jest po prostu jakaś rudera cuchnąca szczurami, zgnilizną, ciemna, wilgotna. To jest maleńka chałupa na kompletnych obrzeżach Opola Lubelskiego. W zasadzie tu już są tylko dalej pola. Warunki są bardzo ciężkie. Jest wilgoć, ściany są pokryte pleśnią. No i ten zaduch, ten zapach. Ja myślę, że byłabym w stanie wytrzymać tu 10 minut. Nie wyobrażam sobie mieszkać w takim miejscu. To jest po prostu szkodliwe dla zdrowia i uwłaczające ludzkiej godności. Z tego, co wiem, nigdy nie pracowałaś. Dlaczego? To znaczy, ja to takie prace robiłam polowe, nie? Maliny, jabłka, rwanie, zbieranie jabłek. A jakiegoś stałego zatrudnienia nigdy nie miałaś? Nie. I no, oczywiście na kasę z moją głową, z moim zdrowiem to bym nie poszła. Nie poszłam też do sklepu, bo wiadomo, że raz wykształcenie, że nie pójdę, bo ja nie umiem na tę komputeryzację, bym nie poszła, bo nie umiem zresztą, a po drugie z moimi rękami, z tym wszystkim, niewładnością, to bym tam więcej potłukła niż wszystko, nie? No ja muszę najpierw dom. Muszę się nad domem skupić, tak? Jest jeszcze jeden powód, dla którego Halina rozpaczliwie pragnie porządnie wyglądającego lokum. Chciałaby ugościć w nim kiedyś synów. Chłopców przed 15 laty państwo jej odebrało. Mieszkała w opłakanych warunkach. Trafili do rodzin zastępczych i adopcyjnych. No z tym najstarszym miałam kontakt, do tej pory mam. No później znalazłam środkowego syna, no już wiadomo, też jest już pełnoletni. No ciężki, bo bardzo ciężki, no ale jaki taki mam kontakt. Na chwilę obecną też teraz szukam trzeciego syna, też byłam i pisałam i do sądu, i na policję. Nikt po prostu nie wie, gdzie jest mój syn. Zabrać umio, a teraz kto mi pomoże odnaleźć? Na chwilę obecną powiem tak szczerze, że ja jestem tym wszystkim sama. Oczywiście żyję wśród ludzi, wszędzie są ludzie, są jakieś sąsiady, są ludzie na mieście, ale takich ludzi jak ja to się odrzuca, bo ludzie się boją, brzydzą, ludzie mają po prostu taki dystans do takich ludzi jak ja, bo wiedzą, że jestem po przejściach, ktoś może gdzieś usłyszy, ktoś może coś doda, ktoś coś ujmie. Ale trzymam jedynie, powiem, że tak, wiara w Pana Boga. I no wiem, że pewne rzeczy nie zrozumie nieraz, bo nie rozumiem dlaczego. Dlaczego jak ja proszę nieraz o coś, tak? Panie Boże, pomóż. Widocznie nie wiem, ja tego nie rozumiem, ale widocznie to ma jakiś sens, cel. To nasze cierpienie i to wszystko. Jakie są twoje córki? Bardzo kochane, dobre, pomocne. Jak one widzą, że ja jestem czy smutna, czy coś takiego, nie? One się starają mi pomóc. Mamo, nie martw się. Mamo, znajdziesz Piotrusia. Będzie dobry człowiek, że pomoże nam z domem, tak? Że nie wszystkich ludzi trzeba skreślać, że ten cię nie chce pomóc, ten cię nie chce pomóc, tak? Zobaczysz, zmieni się, ale ja już nieraz przychodzę i mówię, no sama siadam i mówię, co mam robić? No co mam robić dalej? No co mam robić?